الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: فضائل شهر رمضان، فضل زمويزي ورمضان. يقول رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا الظالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي العربي المكي ثم المدني، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الشيخ رحمه الله: أيها المسلمون، إنكم في شهر عظيم مبارك، ألا وهو شهر رمضان. أيها الإسلام، نينيم تقوى كتك موزي متكوفو وينيه كباركيوا أمباو نموزي ورمضان، شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن، موزي وكفونغا مچانا، موزي وكفاني عبادة وسيكو، موزي وكسوم قرآن، شهر العتق والغفران، موزي وقوة حور نموتو نكسمهي ومذامبي، شهر الصدقات والإحسان، موزي وصدقة نموزي وإحسان، شهر تفتح فيه أبواب الجنان، موزي أنباؤه فنغليوى ميلانغو يبيبو، وتضاعف فيه الحسنات وزديشوى كتك موزي هو ثواب، وتقال فيه العثرات وسمهوا مكوسا، شهر تجاب فيه الدعوات، موزي أنباؤه هكبالي ودعا، وترفع الدرجات نهينولي ودراج زوات، وتغفر فيه السيئات نهسمهوا مذامبي كتك موزي هو، شهر يجود الله فيه سبحانه على عباده بأنواع الكرامات، موزي أنباؤه Allah subhanahu wa ta'ala anawakirimu wajawake kwa sampuli nyingi za ukarimu, wa yujzilu fihi li awliyaihi al-atayat, na anakithirisha kwa wapenzi wake vipawa. Shahrun ja'ala Allahu siyamahu ahada arkani al-islam, mwezi ambao Allah amejalia kufunga ni moja katika nguzo za Uislamu. Fasamahu al-Mustafa alayhi salatu wassalam, Mtume sallallahu alayhi wasallam akaufunga mwezi huo. Wa amara an-nasa bisiyami, akawaamrisha watu waufunge. Wa akhbara alayhi salatu wassalam anna man samahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qamahu imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Mtume akaelezea kwamba mwenye kufunga mwezi huu kwa kumwamini Allah na kutaraji thawabu zake atasamehewa madhambi yake yaliyotangulia, na mwenye kufanya ibada usiku katika mwezi huo kwa kumwamini Allah na kutaraji thawabu zake atasamehewa madhambi yake yaliyotangulia. Shahrun fihi lailatun khairun min alf shahrin, mwezi ambao una usiku ambao ni bora kufanya amal katika usiku huo kuliko kufanya amal miezi alfu moja. Man hurima khairaha faqad hurim, mwenye kunyimwa khairi zake huyu amenyimwa khairi zote. Fafadhailu ramadhana wa khasaisuhu kathira, fadla za ramadhani na sifa zake ni nyingi. Wa minha ma rawahu al-imamu ahmad an abi huraira radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعطيت أمتي في رمضان خمس خصال، أمتي وانغو أمبيو كتك رمضان مامبو متانو لم تعطها أمة قبلها، أو كبيو مامبو هايو أمة ووتي قبل ياكي. خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، harufu mbaya ya mdomo wa mwenye kufunga ni nzuri zaidi kwa Allah kuliko harufu ya miski. Watastaghfiru lahumul malaika hatta yuftiru, na malaika wanaombea maghfira wenye kufunga mpaka wafungue. Watusaffadu fihi maradatul jinni, na wanatiwa pingu katika mwezi huo wale wakubwa wa majini. Fala yakhlusuna fihi ila ma kanu yakhlusuna ilayhi fi ghairihi, hawafikii katika mwezi wa Ramadhani yale wanaoyafikia katika mwezi mwingine, yani ya kuwapoteza watu wengi. Wayuzayyinu Allahu kulla yawmin jannatahu, adha anaipamba kila siku pepo yake. Fayakulu, na kusema, yushiku ibadi ya salihun an yulku anhumul maunata wal adha wayasiru ilaik, wanakurubia waja wangu wema kutoa gharama zao na kutoa maudhi yao, na ili wawe kwenye pepo hiyo. Wayaghfiru lahum fi akhiri laila, na Allah anawasamehe katika usiku wa mwisho. Qila ahiya lailatul qadri, akaulizwa Mtume ni usiku wa lailatul qadri? Qala la, walakinna al-amila innama yuwaffa ajruhu idha qada amalahu, mwenye kufanya kazi anakamilishiwa malipo yake akimaliza kazi yake. Kwa kila siku mtu anapofungua, Allah subhanahu wa ta'ala anamsamehe madhambi yake. Wa yakulu sallallahu alayhi wa sallam, idha kanat awala laylatin min ramadhan, ukifika usiku wa mwanzo wa Ramadhani, futihat abwabu aljanna falam yughlaq minha bab, hufunguliwa milango ya pepo, haufungwi mlango wowote katika milango hiyo. Milango inakuwa wazi ya peponi ili wakithiri wanaotaka kuingia peponi. Waghulliqat abwabu jahannam falam yuftah minha bab, na hufungwa milango ya moto jahannam, haufunguliwi mlango wote katika milango hiyo ili watu wasiingie motoni. Wasufidati shayatin, na hutiwa pingu mashaitani, hawawezi kuwapoteza watu. Wayunadi munadin, na hulingana mwenye kulingana, ya baghi alkhairi aqbil, ewe mwenye kutaka kufanya kheri njoo ufanye kheri yako. Wa ya baghi ya shari aksir, na ewe mwenye kutaka kufanya shari wacha shari yako. Walillahi utaqau minan nar wa dhalika kulla laila, na Allah ana watu anaowacha huru na moto, na hilo ni kila usiku anawaacha watu huru. Wa yaqulu alayhi salatu wassalam, jaakum shahru ramadhan, Mtume anasema umekujieni mwezi wa Ramadhan. Shahru baraka, mwezi wa baraka. Yakhshakum Allahu fihi, Allah subhanahu wa ta'ala anakuenezea baraka zake, anakuenezeeni baraka zake katika mwezi huu. Fayunzilu rrahma, huteremsha rahma. Wayahuttu lkhataya, na huondosha madhambi. Wayastajibu ddua, na hukubali dua. Fayandhuru Allahu ila tanafusikum fi, Allah anaangalia kushindana kwenu katika mambo ya kheri katika mwezi huu wa Ramadhani. Fayubahi bikum malaikatahu, alafu Allah anajifakharisha kwenu kwa malaika wake. Fa'uru Allaha min anfusihim khaira, fa inna ash-shaqiyya man hurima fihi rahmatullah, muonesheni Allah kwa nafsi zenu kheri, kwani muovu ni yule aliyenyimwa katika mwezi huu, aliyenyimwa na rehma ya Allah. Wa yaqulu alayhi salatu wassalam, man sama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, mwenye kufunga mwezi wa Ramadhani kwa kumwamini Allah na kutarajia thawabu zake atasamehewa madhambi aliyotangulia. Wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, na mwenye kufanya ibada usiku wa Ramadhani kwa kumwamini Allah na kutaraji thawabu zake atasamehewa madhambi aliyotangulia. Yani mtu afunge imanan wa ihtisaban, asifunge kwa kuona watu wanafunga, asifunge kwa kuwa watoto wanafunga au Waislamu wanafunga na yeye anafunga. Afunge kwa nia hii, kwa kumwamini Allah na kutarajia thawabu zake. Wa man qama lailatal qadr, na mwenye kusimama akafanya usiku ibada usiku wa lailatul qadri imanan wa ihtisaban, kwa kumwamini Allah na kutarajia thawabu zake, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, atasamehewa madhambi yake aliyotangulia. ويقول عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل كل عمل بني آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. Katika fadhila za mwezi huu wa Ramadhani, Mtume sallallahu alayhi wasallam anapokea hadithi al-Qudsi kutoka na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema kila amali za wanadamu ni zao, alhasanatu bi'ashri amthaliha, jema moja analipwa kumi mfano wake, ila sabi'i mi'ati dhi'fin, mpaka ziada ya thawabu 700 kwa jema moja, illa siyam, isipokuwa saumu, fa innahu li wa ana ajzibihi, saumu ni yangu na mimi nitalipa kwa saumu hiyo. Yani hakuna anayejua thawabu za saumu isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Taraka shahwatahu, amewacha mtu matamanio yake, wa ta'amahu, na chakula chake, wa sharabahu, na kinywaji chake, min ajli, kwa ajili yangu, lisaimi farahatani, mwenye kufunga ana furaha mbili, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqai rabbihi, furaha ya kwanza wakati anapofungua na furaha ya pili wakati anapokutana na Mola wake. Wala khulufu fami saimi atyabu inda Allahi min rihi almiski, harufu ya mdomo wa mwenye kufunga ni nzuri zaidi kwa Allah kuliko harufu ya miski. Wal ahadithu fi fadli siyami ramadhana wa qiyamihi wa fadli jinsi saumi kathira, hadithi zilizokuja katika kuelezea fadhila za mwezi ya saumu ya Ramadhan na kufanya ibada usiku na fadhila za jinsi ya saumu, hadithi hizo ni nyingi. Fayambaghi lilmu'min an yantahiza hadhihi alfursa, inatakiwa kwa muislamu kuchukua fursa hii. Wa hiya ma manna Allahu bihi alayhi min idraki shahr Ramadhan, ni hii ambayo Allah amemneemesha kudiriki mwezi wa Ramadhan. Fayusari wa ila ta'at, afanye haraka kufanya mambo ya ta'a. Wayuhadhiru sayiat, atahadhari na madhambi. Wayajtahidu fi adai maftaradallahu alayhi, ajitahidi kutekeleza mambo aliyoyafaradhisha Allah kwake. Wahdharu rahimakumullah kullama yajrahu sawma wa yankusu al-ajra wa yughdhibu rabba azza wa jalla min sa'iri al-ma'asi. Sheikh bin Baz rahimahullah anasema tahadharini, Allah kurehemuni kila jambo ambalo linaharibu saumu na kupunguza thawabu za saumu na kumuudhi Allah azza wa jalla katika maasia yote, kama riba na zina na wizi, wa katli nafsi bighairi haki, na kuwa nafsi bila haki, wa akli amwali liyatama, na kula mali za mayatima, wa anwai dhulmi, na sampuli zote za dhulma, fi nafsi dhulma, katika nafsi, wal mali na mali, wal irdhi na hishima, wal ghishi fi almuamalat, tahadharini kufanya ghishi katika miamala, wal khiana lil amanat, na kuhini amana, wa uquqi alwalidain, pia tahadharini kuwaudhi wazazi, wa qati'ati arrahim, na kukata kizazi, washahana na uadui na chuki kwa Waislamu, watahajuri na kugurana fi ghairi haqqi llahi subhana, katika isiyokuwa haqqi ya Allah subhana, wa shurbi almuskirat, pia tahadharini kunywa vitu vyenye kulewesha, wa anwa'i almukhaddirat, na sampuli za mukhaddirat, kalqati, kama gati, wa dukhan, na sigara, wal ghiba, tahadharini na kusengenya, wan namima, na kufitini, wal kadhib, na urongo, wa shahadati zur, na ushahidi wa urongo, wad da'awi albatila, na madai ya batil, wal aimani alkadhiba, na viapo vya urongo, wa halqi liha, tahadharini kunyoa ndevu, wa taksiriha, na kuzipunguza, wa italati shawaribi, na kurefusha masharubu, yani mtu ananyoa ndevu halafu masharubu anayawacha, yani mukhalafa waziwazi wa sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tahadharini watakabur, kufanya kibri, wa isbali almalabis, na kuteremsha nguo chini, wastimai alaghani, tahadharini kusikiliza nyimbo, wa alati almalahi, na vyombo hivi vya miziki, watabaruji nisa, tahadharini pia mapambo ya wanawake, wa adami tasatturihinna min ar-rijal, na kutojistiri wanawake kwa wanaume, watashabuhi binisa'il kafara, na kujifananisha na wanawake wa kikafiri, fi lubsi thiyabil qasira, katika kuvaa nguo fupi, wa ghairi dhalika mimma naha Allahu anhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Tahadharini na sio kuwa hayo katika mambo aliyoyakataza Allah na mtume wake. وهذه المعاصي التي ذكرناها محرمة في كل زمان ومكان. يقول الشيخ رحمه الله معصيها تليو يتاجا يامي حرميش وكتك كلا زامن مهالي كلا وقاتنا كلا مويزي, ولكنها في رمضان أشد تحريما وأعظم إثما. Lakini maasia hayo katika mwezi wa Ramadhani yanakuwa yanaharamishwa zaidi na madhambi yake ni makubwa zaidi. Li fadli zabani wa hurmatihi, wa fadla za mwezi huu na fadla na heshima ya mwezi huu. Fattaqullaha ayyuhal muslimun, mcheni Allah enyi Waislamu. Wahdharu ma nahakumullahu anhu wa rasuluhu, tahadharini na mambo aliyoyakataza aliyokukatazeni Allah na mtume wake. واستقيموا على طاعته في رمضان وغيره, لازمياني نطاع قمتي الله كتك موزي ورمضان موزي منجيني. وتواصوا بذلك أسيانيني كوهيلو, وتعاونوا عليه سيدياني جو يهيلو, وتآمروا بالمعروف أمر شانيني ميما, وتناهوا عن المنكر كتزانيني مأوفو, لتفوزوا بالكرامة والسعادة والعزة والنجاة في الدنيا والآخرة, إلي مفوزوا وككرميوا نويما نعز نكفولوا هاباو لمنقولنا آخرة. والله المسؤول أو والله المسؤول أن يعيذنا وإياكم وسائر المسلمين من أسباب غضبه. Allah ndiye mwenye kuombwa atuhifadhi sote na nyinyi na Waislamu wote na sababu za kumuudhi. Wa an yataqabbala minna jami'a siyamana wa qiyamana, atukubalie sote saumu zetu na ibada zetu za usiku. Wa an yusliha wulata amri almuslimin, awafanye wema viongozi wa mambo ya Waislamu. Wa an yansura bihim dinahu, ainusuru kupitia viongozi hao dini yake. Wa yukhdhila bihim a'da'ahu, na awakhdhilishe na awafedheheshe maadui wake. Wa an yuwaffiqa aljami'a lilfiqhi fi ddin wathabati alayhi walhukmi bihi wattahakumi ilayhi fi kulli shay, awafikishe wote kujua dini na kuthubutu katika dini na kuhukumu kwa dini hii na kuhukumiana kwenye sheria ya dini hii katika kila jambo. Innahu ala kulli shay'in qadir, wa sallallahu wa sallama wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yawmiddin. Wallahu a'lam.